naczynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 8 listopada. Minęła siódma. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Polsce. Jak mówią wirusolodzy, symulacje są bardzo niekorzystne. Łukaszenka planuje kolejną operację z wykorzystaniem ludzi jako żywych tarcz, informuje prezydencki minister. Od dziś można składać wnioski o nowe dowody osobiste. Prawie 12,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. To ponad 70% więcej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 24 osoby, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Także zwiększyła się ilość osób, które są podłączone do respiratora. W ciągu ostatniej doby takich osób przybyło 59. Mamy w tej chwili zajętych 857 respiratorów. Moim zdaniem najwyższy czas na lokalny lockdown, powiedziała Polskiej Agencji Prasowej wirusolog profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska. Symulacje są bardzo niekorzystne dla całej Polski. Pod koniec listopada możliwych jest nawet ponad 40 tysięcy zakażeń dziennie, podkreśliła specjalistka. Decyzję o zamówieniu przez Polskę w USA leków na COVID-19 pozytywnie ocenia dr Michał Sutkowski z Forum Lekarzy Rodzinnych. Molnupiravir to jest lek, który blokuje replikację, czyli namnażanie wirusa. Lek, który możemy podać doustnie w domu pacjentowi. Lek drogi niestety, bo wszystko na to wskazuje, że ta dzisiejsza cena to jest około $700. Po tym leku możemy się spodziewać wielu korzyści, jeśli chodzi o osoby z łagodnym i średnio łagodnym przebiegiem koronawirusa. Lek ten przyczynił się do zmniejszenia o prawie połowę liczby zakażonych pacjentów, którzy mieli trafić do szpitali. Preparaty nie są jeszcze zarejestrowane w Unii Europejskiej. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia Polskie Radio 24.pl. 240 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z terytorium Białorusi udaremniła w ciągu poprzedniej doby Straż Graniczna. Zatrzymano 13 osób. Wobec 93 osób wydane zostały postanowienia o opuszczeniu terytorium RP. Policja zatrzymała na autostradzie A2 busa na litewskich numerach rejestracyjnych. W przestrzeni ładunkowej było 9 migrantów, mówi Maciej Kimet z komendy w Gorzowie. Pojazd zmierzał w kierunku granicy z Niemcami. Za kierownicą tego samochodu siedział 58-letni obywatel Litwy. W trakcie prowadzonej kontroli drogowej okazało się, że w przestrzeni ładunkowej znajdują się inne osoby. Było to 9 obywateli Iraku, którzy nielegalnie przebywali na terytorium Polski. Było to 8 mężczyzn oraz 10-letni chłopiec. Kierowca busa oraz przewożone osoby zostały zatrzymane. Tymczasem sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest coraz bardziej napięta. Jakub Kumoch, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, napisał na swoim profilu społecznościowym, że wygląda na to, iż KGB Łukaszenki planuje kolejną operację z wykorzystaniem ludzi jako żywych tarcz. Wnioski o nowe dowody osobiste można składać od dziś. W porównaniu do dotychczasowych dokumentów będą one miały drugą cechę biometryczną, czyli odciski palców. Pojawi się też podpis posiadacza. Zmiany wynikające z regulacji unijnych nie obejmą dowodów osobistych dla dzieci. Nowe dokumenty są bezpieczne, mówi minister Janusz Cieszyński z kancelarii premiera. Dzięki temu, że są też pobierane odciski palców, mamy większą pewność co do tego, kto się tym dokumentem posługuje i to też będzie kontrybuować do polityki Unii Europejskiej, która wprowadziła ten mechanizm w celu poprawy ochrony granic Rzeczpospolitej Polskiej, no bo właśnie na granicy będzie można już ze 100% pewnością zweryfikować, że to właśnie właściciel tego dokumentu tę granicę przekracza. Z powodu konieczności złożenia odcisku palca nie będzie możliwe wnioskowanie o nowy dokument przez internet. Wprowadzenie nowego wzoru dowodów nie wiąże się z koniecznością wymiany starszych dokumentów. Będą one ważne do końca okresu, na jaki zostały wydane. Od projekcji filmu Jana Matuszyńskiego, żeby nie było śladów, rozpoczął się w Wilnie Festiwal Filmu Polskiego. W tym roku impreza odbywa się w ramach jednego z największych w krajach bałtyckich festiwali filmowych o nazwie Skanorama. Dyrektorka Instytutu Polskiego Małgorzata Stefanowicz-Pecala zwraca uwagę, że udział w dużej litewskiej imprezie filmowej zwiększa dostępność polskiego kina w tym kraju. Ale nie chodzi o to, żeby przekonywać ludzi już przekonanych, tylko poszerzać grono osób zainteresowanych, lubiących kino polskie. W ciągu nadchodzącego tygodnia litewscy widzowie zobaczą w sumie 10 polskich filmów. Szefowa Skanoramy Grażyna Arlickajte zaznacza, że spośród wszystkich państw europejskich Polska w tym roku na festiwalu jest najlepiej reprezentowana. Wysocia musu programu. We wszystkich naszych programach są polskie filmy. To pokazuje, że Polacy mają co pokazać, a filmami jest zainteresowana nasza publika. Widzowie na Litwie zobaczą również Anatomię Oli Jankowskiej, Zieja Roberta Glińskiego czy Wszystko dla mojej matki Małgorzaty Imielskiej. Z okazji roku Stanisława Lema odbędzie się też seans filmu Andrzeja Wajdy Przekładaniec. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek w całym kraju pochmurny, z większymi rozpogodzeniami, więc szanse na słońce są. Przelotny deszcz, zwłaszcza na północy kraju, wysoko w górach możliwy śnieg. Na termometrach dzisiaj od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 8 w centrum, do 10 na nizinie szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. I proszę Państwa, na porządek obcinamy węglowodany. Ja polecam z własnego doświadczenia dietę keto. To nie chodzi o modę wcale, tylko o jej działanie. Jak również taką dietę 8/16, 8 godzin jemy, 16 godzin nie jemy. Efekty naprawdę są, naprawdę widać. Ja na własnej skórze ze 120 kilo na 90, tylko samo zaparcie i wszystko będzie dobrze. No proszę Państwa, może by tak zamienić te 8/16, tak żeby troszeczkę więcej mieć okazji do wyboru i takie małe porcje. To też może by się sprawdziło. Nie wiem. Może tak, może nie. Druga odsłona naszego spotkania, a propos zamiany, to za chwilę zamienimy olej napędowy na wodór. To a propos nowych czasów i tego, co dzieje się w Glasgow i także obcinania emisji dwutlenku węgla, ale jak słyszeliśmy, także w przeglądzie prasy metanu. Druga odsłona, jak wspomniałem, Zofia Kruszewska, Paweł Turski, Piotr Firan. Dzień dobry. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby Samochody, autobusy i samoloty na wodór to ekologiczne marzenie Europy i świata. W Rzeszowie postawiono kolejny krok na drodze do tego, by światowym potentatem tej technologii został nasz kraj. Z inicjatywy m.in. Politechniki Rzeszowskiej w stolicy Podkarpacia utworzono Stowarzyszenie Podkarpacka Dolina Wodorowa, mówi profesor Piotr Koszelnik, rektor Politechniki Rzeszowskiej. Nasze zadanie w tym stowarzyszeniu jest zadaniem, które obejmuje wspieranie działalności przemysłowej poprzez prowadzenie innowacyjnych badań naukowych w tym zakresie. Efektem tej inicjatywy, jaką jest Podkarpacka Dolina Wodorowa, powinno być rozwijanie nowoczesnych biznesów, które będą wykorzystywać wodór jako nowoczesny nośnik energii. Mamy pewne doświadczenie, jeżeli chodzi o wykorzystanie wodoru. Chcemy wykorzystać nasz potencjał, który jest związany z wykorzystaniem wodoru do napędów silnych lotniczych. Jesteśmy w trakcie inwestycji, w której przygotowujemy laboratorium. Mamy też potencjał, jeżeli chodzi o współpracę dotyczącą kształcenia z innymi ośrodkami w Polsce, więc ten potencjał, który istnieje, budujemy, chcemy go rozwijać. Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu do spraw odnawialnych źródeł energii. To przełomowe wydarzenie. Jakie będzie miało znaczenie nie tylko dla Podkarpacia, ale także całego kraju, a nawet kontynentu? Dzisiejszy dzień zostanie zapisany w historii nie tylko Rzeszowa, nie tylko Podkarpacia, ale całej Polski, a nawet Europy jako dzień ważny z punktu widzenia budowy nowego sektora gospodarki, jakim jest gospodarka wodorowa. Nie mam wątpliwości, że postawiony przez stowarzyszenie priorytetowy cel, jakim jest wsparcie, udział w rozwoju gospodarki wodorowej nie tylko w regionie, ale w całym kraju, dążenie do zbudowania nowej gałęzi przemysłu zostanie wkrótce zrealizowane. Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego. Jaka będzie rola samorządów w tworzeniu i funkcjonowaniu Doliny Wodorowej? Cieszymy się bardzo, że jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o tą technologię. Są przedsiębiorcy, są uczelnie, są wszyscy, że tak powiem, gracze zainteresowani tym tematem. Samorząd województwa podkarpackiego ma możliwość wspierania tego typu inicjatyw środkami europejskimi, ma możliwość wspierania własnymi działaniami, lobbowaniem na rzecz tych wszystkich spraw, które z wodorem się wiążą. Czy na Podkarpaciu będziemy w stanie wybudować fabrykę wodoru? Szereg badań, które będzie prowadzone, szereg firm, które się też tutaj aktywizują na rzecz rozwoju tego paliwa, no, będzie te możliwości stwarzało. Remigiusz Śnieżek, członek zarządu do spraw operacyjnych Autosan. Państwo są pierwszym polskim producentem autobusu na wodór. Na jakim etapie jest ten projekt? Projekt jest w tym momencie na etapie procesu homologacji. Pierwsze testy autobusu już były, już są za nami. Jeździliśmy po Sanoku. Zaprezentowaliśmy go w ubiegłym tygodniu na targach transportu miejskiego Transexpo. Przyszły rok to będzie tym rokiem, gdzie zaczną się pojawiać pierwsze przetargi na autobusy z napędem wodorowym. Profesor Jarosław Sęp, prorektor do spraw rozwoju i współpracy z otoczeniem Politechniki Rzeszowskiej. Założenia tego projektu i tego pomysłu są na pewno szczytne i nie ulega wątpliwości, że dobrze byłoby, gdyby wodór stał się głównym paliwem. Ale na ile realne jest wprowadzenie go do użytku? Gdzie są takie największe problemy? Świat biznesu, który trzeba do tego przekonać? Czy może gdzieś indziej trzeba szukać tych wyzwań? To są kluczowe pytania, na które w tej chwili szukamy tak de facto odpowiedzi. Wodór jest świetnym nośnikiem energii. Problem jest tylko taki, że mimo swojego rozpowszechnienia na kuli ziemskiej nie występuje w postaci wolnej. Zatem, żeby go uzyskać, trzeba znowu włożyć energię. Pytanie, czy wodór będzie paliwem przyszłości, sprowadza się w mojej opinii do tego, czy będziemy potrafili znaleźć ekonomiczne źródła jego pozyskiwania, bo to w tej chwili wydaje się być główny problem. Potrafimy wodór wytwarzać w tej chwili w sposób ekonomiczny, ale te metody wytwarzania, mówiąc najogólniej, również emitują dwutlenek węgla. Zatem to nie jest to, co dokładnie nam chodzi, a wytwarzanie tego zielonego wodoru, no póki co jest to sposób najkosztowniejszy i tu na pewno są spore ograniczenia. Dążymy do tego, aby te ceny energii nie były nadmierne. To są pewnie te zagadnienia, które będziemy tu musieli rozwiązywać. Mamy tutaj w tej dolinie właśnie wodorowej podkarpackiej połączenie zarówno czynnika samorządowego, politycznego, również kwestie regulacji prawnych. Tutaj oczywiście się przy okazji pokazują. Mamy podmioty, które są bardzo zainteresowane jego energetycznym wykorzystaniem. Ciekaw jestem, czy to się uda. Państwa zdaniem, co jest energią przyszłości? Może rzeczywiście ten wodór okaże się bardzo dobrym rozwiązaniem. 14 minut po godzinie 7. Some of me can see her coming to the house of a sinner gone, I'll come here to see me alive. Hiszpańska ta gitara, my w sprawie śniadania zupełnie inny rejon świata, może nie aż tak zupełnie inny, ale kawałeczek na wschód od Hiszpanii. Tego czasu robiłem rezerwację we Włoszech, standardowo również było śniadanie. Jak się Włosi o tym dowiedzieli, oczywiście odmówili mi tego śniadania. Ich zwyczajach jest tak, że śniadanie je pan na mieście, bo te kawiarnie, restauracyjki są zaraz blisko i są czynne od 6, od 5 rano. Tam jest najlepsze espresso i najlepsze ciasteczko. No i właśnie w tym przypadku to jest dla mnie zaskakujące i intrygujące, wbrew temu powiedzeniu, które wygłosiłem wcześniej, że śniadanie jest jak król. Włosi, proszę państwa, jedzą gigantyczne kolacje, a śniadania symboliczne. I jak tu w tym wszystkim się połapać? A to przecież szczupły naród. 18 minut po godzinie 7. Surface and fast food blows in your west feel night. To teraz szybko do biblioteki. Wiadomo, można wypożyczyć książki, ale także coraz częściej, proszę Państwa, gry. Tak jest od niedawna m.in. w Koszalinie, gdzie do dyspozycji jest blisko 40 różnych tytułów. Lubię grać w Chińczyka. Ja bardziej lubię grać w Monopola. I z kim grasz? Z tatą, z mamą, ale czasem z obaj. Jak najbardziej, super sprawa. Taka integracja rodzinna, to jest takie fajne. Fakt, no jak są jakieś święta, Gwiazdor wiadomo przynosi prezenty. W zeszłym roku też przyniósł Monopol właśnie i córka uwielbia grać w Monopol. Kiedyś tam kupiliśmy Chińczyka, jakieś tam takie dziwne kartowe, ale to wiadomo, to się kupi, to się chwilę pogra i się nudzi. A taka wypożyczalnia to fajna sprawa, bo zawsze można coś innego. Beata Sawa-Jowanowska, zastępca dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Od 2 lat funkcjonuje Mediateka, czyli to jest takie piękne, nowe miejsce, gdzie wypożyczamy zbiory muzyczne, czyli kompakty z muzyką, audiobooki, filmy. I postanowiliśmy rozszerzyć ofertę i wprowadziliśmy gry. I jest to taki trend ogólnie w Polsce przyjęty, że są biblioteki, które posiadają gry, które wypożyczają. My na razie zaczynamy gromadzić gry. Będziemy mieć około 40 za chwilę, ponieważ dokupiliśmy nowe, atrakcyjne gry i na razie wypożyczamy na miejscu. Ale w przyszłym roku myślimy o tym, żeby była możliwość wypożyczenia gry do domu, tak żeby w gronie rodzinnym czy przyjacielskim sobie pograć. Pożyczalnia działa. Kto najchętniej? Czy to są młodzi ludzie, starsi ludzie, rodziny? Ja miałam przyjemność wypożyczać babci z wnuczką. Małgorzata Wejs, kierowniczka Mediateki Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Tu przyszły dziewczyny któregoś popołudnia i tak spędziły czas, więc to jest miłe. Też i młodzi ludzie chętnie przychodzą do nas. Tak samo gry planszowe łączą pokolenia. To nas cieszy. Katarzyna Bielecka, Mediateka Koszalińska Biblioteka Publiczna. Myślałyśmy już o tym od pewnego czasu i tak chciałyśmy jakoś zagospodarować czas czytelnikom, urozmaicić nasze zbiory przede wszystkim i przyciągnąć nowych czytelników, młodych ludzi i nie tylko. Jeżeli ktoś tutaj spaceruje do naszego parku, przy okazji może przyjść do nas i właśnie wykorzystać czas, spędzić chwilę przy grze planszowej, to jak najbardziej. Wspaniało, ja jestem w ogóle, jak ktoś mówi, prekursorką gier planszowych, sama wychowana na Monopolu. U nas w domu bardzo dużo gier planszowych. Staram się moje dzieci trzymać z daleka od telefonów, od tych tabletów, od tego wszystkiego. Wiadomo, to jest nieuniknione, bo takie czasy. Ale jak tylko mamy wolną chwilę, to układamy dżingę i razem wspólnie z mężem. Jeszcze mamy starszego syna 18-letniego, którego również to wkręcamy i daje się, pomimo tego, że już jest takim nastolatkiem, który no niekoniecznie chciałby się bawić ze swoją 5-letnią siostrą. I gdzie to jest? W bibliotece? No to chyba muszę się tam wybrać, naprawdę. Wypożyczalnia cieszy się popularnością również wśród samych bibliotekarzy. Dlatego już w piątek zorganizowany zostanie turniej, proszę Państwa, pod tytułem Ograj bibliotekarkę. Do wygrania będzie nagroda niespodzianka. Ciekawe rzeczy dzieją się w Koszalinie. Tematem zajęła się Katarzyna Chybowska. Shut up.

Niektóre założenia tego dokumentu poznaliśmy już w zeszłym tygodniu przy okazji decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stóp procentowych. Przypomnijmy, według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja w październiku wyniosła 6,8% i zdaniem ekonomistów jeszcze wzrośnie. W tym tygodniu rząd ma zaprezentować rozwiązania ograniczające skutki galopującej inflacji. Tak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak wynika z wypowiedzi członków rządu, wśród rozwiązań ma się znaleźć tarcza antyinflacyjna, czyli wsparcie dla gorzej sytuowanych gospodarstw domowych. W kalendarium ekonomicznym również dane o wzroście PKB. Te pojawią się w piątek 12 listopada. Analitycy przewidują wzrost o 4,8% rocznie, a przypomnijmy, w drugim kwartale był to odczyt na poziomie 11,2%. To jeszcze nie koniec podwyżek cen na stacjach paliw. Tak wynika z najnowszego raportu analityków portalu ePetrol, komentuje Magdalena Robak, analityk rynku paliw. Z prognoz ePetrol.pl na nadchodzący tydzień wynika, że benzyny mogą podrożyć około 4-5 groszy na litrze. Diesel powinien utrzymać stabilną cenę, przy czym na większości stacji jego cena będzie przekraczać 6 zł za litr. Nie powinna się również zmienić cena autogazu. Teraz według biura maklerskiego Reflex średnio za benzynę 95 płacimy 5,99, za 98 6,22, za diesla równe 6 zł, a za autogaz 3,25. Na koniec zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. O poranku za franka szwajcarskiego płacimy 4,35, za euro 4,59, za brytyjskiego funta 5,36, a za dolara 3,97. Sponsorem audycji był PKN Orlen. W ciągu dnia niemal w całym kraju pochmurno z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu spodziewane są zwłaszcza na północy, a śnieg wysoko w górach. Jakoś nie może mi to przejść przez gardło dzisiaj, proszę państwa, ta prognoza pogody. Temperatura 6 stopni w Suwałkach, 8 w Białymstoku, w Warszawie i Lublinie, 9 w Toruniu i we Wrocławiu, najcieplej w Szczecinie, tam 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Tak sobie patrzę przez okno. Jeszcze tydzień temu na naszym drzewie, tu przy Myśliwieckiej, były piękne liście w różnych barwach. Oczywiście najpierw były zielone, bo przez cały rok obserwujemy to drzewo, potem pożółkłe, a potem zrobiły się jeszcze pięknie czerwone. Dzisiaj zniknęły, nie ma ich. Chodnika nie widzę, ale zdaje się, że zostały usunięte. No i ten temat przed nami. Usuwać liście czy nie? Są różne pomysły w różnych gminach, ale to za kilka minut. shit. The sound of the music making you insane. Can't explain the people this type of life. And like a bottle of Chateau Neuf to pap, I'm for like one when I start to rap. Weenie body rocking, not perfection. Let me get some action from the back section. Body moving, body moving. Hey, one sound and the sound so cool. A mówiłem, że poranna gimnastyka dzisiaj, proszę państwa, przyda się, a przy tej piosence całkiem. 5 minut można naprawdę zrobić sobie fantastyczny trening, na przykład cardio, i to bardzo dobrze wpłynie na naszą sylwetkę. Mówiłem, że będzie o liściach. Co roku powraca dylemat. Co zrobić ze spadającymi? No taka kolej rzeczy. Zdania są podzielone. Jedne gminy wolą, aby liście szeleściły pod stopami podczas spaceru, inne stawiają na wysprzątane chodniki. Słyszałam na ten temat różne zdania. Myślę, że w niektórych miejscach należy, ale na trawie, czy gdzieś, gdzie żyją stworzonka, raczej zostawić. Ilości liści wywożonych z naszych miast są ogromne. Dla przykładu Szczecinek, który prowadzi politykę tak zwanej białej rękawiczki, rocznie zbiera ponad 600 ton samych liści. Zbiera, bo zarządzenie burmistrza mówi o dokładnym sprzątaniu. W Drawsku Pomorskim polityka jest nieco inna. W tym roku po raz drugi w Parku Chopina liście zgarnięto na kubki i podpisano domki dla jeży. I ogrodzone, oznakowane kubki liści, niewywożone. Tłumaczył Paweł Łapuć, kierownik do spraw utrzymania zieleni miejskiej w Zakładzie Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim. Są w tych miejscach, które nie są koszone, to są też miejsca na uboczach, żeby te zwierzęta ewentualnie miały spokój, żeby nikt im tam nie przeszkadzał. One są opalikowane, owinięte taśmą i opisane, że to są celowo zostawione. W tym szaleństwie grabienia barwnych jesiennych liści pojawia się nie tylko temat jeży, także przynajmniej 12 innych gatunków zwierząt. Wiele gatunków ptaków chociażby żeruje wśród opadłych liści, poszukuje tam bezkręgowców, a te bezkręgowce również znajdują tam swój dom. I na przykład większość rodzimych gatunków biedronek, które wykorzystujemy w walce z pszczycami chociażby, więc są naszymi przymierzeńcami, właśnie zimuje w opadłych liściach. Lato liściek cytrynek, pierwsza oznaka wiosny. Przepiękny motyl, który pojawia się właśnie zaraz po roztopach. On również zimuje wśród tych liści. Wylicza Dawid Kilon, bydgoski rysownik i animator przyrodniczy, który projektuje treści o tematyce przyrodniczej. W sieci jego grafika mówiąca o tym, że liści nie warto grabić, dorobiła się już kilkudziesięciu tysięcy udostępnień. Ten pomysł w ogóle na taką grafikę to mi się zrodził w bydgoskim parku, starym kanałem bydgoskim. i tam po prostu mieszkańcy Bydgoszczy żądali wręcz właśnie grabienia liści w takiej części parkowej, która ma charakter takiego wręcz jakby naturalnego lasu. Więc tam się pojawiły w ostatnich latach takie tablice, że właśnie miasto Bydgoszcz nie grabi też tych liści, a to chociażby też dlatego, że liście chronią glebę, zatrzymują wilgoć, więc mają także taki wpływ na ten ekosystem parkowy, czy właśnie taki w tym przypadku nad kanałem prawie że leśny. Powinno być zgarniane z chodników i rzucane na ziemię, bo wtedy faktycznie gleba się użyźnia, jest jakoś lepiej chyba, lepiej wszystko rośnie. No tak jakoś ładnie później tam wszystko wygląda, można sobie taką stertę zrobić i na przykład rzucić. Grabie na swoich terenach porzucili już m.in. pracownicy służb komunalnych w Legionowie, we Wrocławiu, w Białymstoku, w Szczecinie, w Kielcach i w Rzeszowie. A świadomość proekologiczna obywateli jest też coraz większa, o czym świadczy historia przyrodnika rysownika, który musiał poprawić swoją grafikę. Na tej pierwszej grafice był kasztanowiec i tam troszkę spotkałem się z hejtem. Kasztanowce wszystkie grabimy. I coś w tym jest, bo jak się okazuje, szrotówek kasztanowcowiaczek zaatakował prawie wszystkie kasztanowce już w naszym kraju i faktycznie liście tego gatunku kasztanowca konkretnie mogłyby być zgrabiane, chociażby w trosce o te kasztanowce, które myślę, że darzymy wielką sympatią. Wersja ulepszona, poprawiona. Tak, można też się pobawić, znajdź różnicę, tak, bo tam, żeby było ciekawiej, też usunąłem z tej grafiki dęba czerwonego, który jest obcym inwazyjnym gatunkiem. On jakby występuje już na trwałe w naszych lasach, chociażby leśnicy go wprowadzili, już też w parkach i jego się nie pozbędziemy. Dlatego ja stwierdziłem na początku, że nie będę zafałszowywać rzeczywistości i te liście też tam się pojawiły, chociażby są też ładne, ale stwierdziłem, że powstanie też właśnie druga wersja bez tego dębu czerwonego, bo właśnie liście dębu czerwonego i chociażby też orzecha polskiego wpływają negatywnie na inne gatunki roślin. To są obce gatunki i jak jest opartych liści, to po prostu substancje, które potem idą do gleby, wpływają negatywnie na rozwój chociażby innych roślin. Wywozić czy nie wywozić? Sama czynność grabienia liści jest już dla człowieka moim zdaniem czynnością pożyteczną. W czasie takiego grabienia można się wzmocnić, przemyśleć, proszę Państwa, różne rzeczy. Trzeba też podjąć decyzję, czy zrobić z liści sterty, czy na przykład zebrać do worka. Co Państwo myślą? Czy te liście powinny zostawać, czy nie? A jak spadnie deszcz i człowiek się poślizgnie, to kto zapłaci za szkody? Tematem zajął się Mateusz Sienkiewicz. Aha, i nasz numer oczywiście do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek, 16 minut do 8. idąc myślą redaktora prowadzącego, że istnieje ryzyko poślizgnięcia się na mokrych liściach i kto poniesie tego konsekwencje. Tak, rozwijając tą myśl, należy zwrócić uwagę również o trawie. Ona też mokra jest, śliska, można się poślizgnąć. No trzeba usunąć trawę, usunąć. Jednak wróćmy do betonozy, bo faktura betonu jest szorstka i na niej się ślizgać nie będziemy. Ale, szanowny panie, lądowanie na trawniku to zupełnie inne lądowanie niż na chodniku pokrytym liśćmi. Sprawdziłem, wiem, przetestowałem. To drugie lądowanie skończyło się tym, że chodziłem z stemblakiem przez 2 miesiące. A na trawie to się nigdy nie zdarzyło, proszę państwa. To może teraz dobra wiadomość, ale dla pań. Kobiety zarabiają więcej niż mężczyźni. Na razie jednak tylko w zarządach i to są wyniki najnowszego raportu PwC dotyczącego wynagrodzeń w zarządach i radach nadzorczych w 2020 roku. Faceci są trochę mądrzejsi. Nie mamy co ukrywać, po prostu kobiety są bardziej zaradne. Części potrafią sobie poradzić, w większości sytuacjach po prostu myślą logicznie, przyszłościowo i myślę, że tylko to pomaga nam w zarobkach. To, co jest istotne w kontekście zarządów i kwestii równości płci, to jest udział kobiet. Bartosz Siwiak, menedżer zespołu People and Organization PwC. To znaczy, te wynagrodzenia są relatywnie podobne do siebie, aczkolwiek partycypacja kobiet w zarządach, czy to na stanowisku członka zarządu, czy to na stanowisku prezesa zarządu, różni się znacząco. Zadziałały wskaźniki związane z programami premiowymi, to znaczy tam, gdzie odpowiednie wyniki nie zostały osiągnięte, te wynagrodzenia zmienne były niższe i to mogło wpłynąć na wysokość wynagrodzenia całkowitego na koniec roku. W niektórych spółkach obserwowaliśmy też takie działania, można powiedzieć, o charakterze trochę solidarnościowym, gdzie członkowie zarządu rezygnowali z jakiejś części wynagrodzenia, czy rady nadzorcze, ustalając wskaźniki premiowe, dokonywały takich ręcznych korekt w dół po to, żeby trochę okazać solidarność z pracownikami, w których sytuacja nie była w tym okresie stabilna. Jeżeli komuś nie odpowiada na tak naprawdę zarobki w jego zawodzie, to powinien się jakby przebranżowić, żeby móc zarabiać tyle, ile go satysfakcjonuje. Od wielu lat w różnych miejscach na świecie przyjmowane jest ustawodawstwo, które ma zagwarantować kobietom określoną liczbę miejsc w zarządach. Andrzej Sadowski, ekonomista. Stąd nic dziwnego, że konsekwencją też takich regulacji było, zwłaszcza po czasach wielomiesięcznych różnego rodzaju ograniczeń i zawirowań, że w sposób i naturalny, ale też wynikający z wcześniej przyjętych przepisów, kobiety otrzymały wyższe wynagrodzenia niż mężczyźni zajmujący analogiczne stanowiska. Jednym z powodów, dla którego kobiety zarobiły w tym czasie więcej, jest od lat stwierdzane przez naukowców z bardzo wielu dyscyplin fakt, że w sytuacjach kryzysowych kobiety potrafią zachować częściej zimną krew niż mężczyźni, wbrew oczywiście obiegowym stereotypom. I jest wysoce prawdopodobne, że wyższe wynagrodzenia kobiet w ostatnich miesiącach wynikały też z tej umiejętności, jak również z własnych talentów, niekoniecznie wspieranych ustawodawstwem, które wprowadza tak zwaną pozytywną dyskryminację. Ja już od dawna mówiłem, że panowie to są panikarze, w przeciwieństwie do pań. 22,7. Czy to jest dobry pomysł państwa zdaniem, żeby wyznaczać obligatoryjne miejsca, na przykład w zarządach dla pań? A może ktoś nie chce? Różnie bywa. Tym tematem zajął się Aleksander Piotrkowicz. Dzieci wpadną w szał. Wchodzi z